Pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmiana szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Chodzi o sprawę zaginionych 240 min. W Centrum Zdrowia Dziecka uroczyście otwarto Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży. Według prezydenta Bidena jest postęp w walce z pożarami w Los Angeles. Jest nowy szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Generał Brygady Grzegorz Mendrala zastąpił generała dywizji Artura Kępczyńskiego, który został zdymisjonowany w związku ze sprawą zaginionych 240 min przeciwczołgowych. Te przez prawie dwa tygodnie krążyły po Polsce w wagonie jednego z pociągów, a później trafiły do magazynu sklepu meblowego. Dla wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza zaginięcie min to sytuacja karygodna. W wojsku w trybie pilnym zostały wdrożone specjalne procedury dotyczące postępowania z materiałami niebezpiecznymi. Wszystko pod tym względem, to co możliwe, zostało zrealizowane. Oczywiście z każdej takiej sytuacji trzeba wyciągnąć konsekwencje i one zostały też wyciągnięte. Stąd decyzja o dymisji dotychczasowego szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i powołaniu na jego miejsce generała brygady Grzegorza Mendrali. Od sierpnia śledztwo w sprawie transportu min prowadzi prokuratura Janowa Szczecin-Niebuszewo. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak wyjaśnia, że zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych usłyszało czterech żołnierzy. Wszystkie zostały przesłuchane przez prokuratora, żadna z nich nie przyznała się. W śledztwie zgromadzono obszerny materiał dowodowy, przesłuchano szereg świadków. Żołnierzom za niedopełnienie obowiązków służbowych grozi do 5 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W przyszły czwartek związkowcy z Solidarności Poczty Polskiej prawdopodobnie podejmą decyzję o strajku. Powodem są zapowiedziane przez zarząd spółki zwolnienia grupowe. Pracę może stracić 8,5 tysiąca osób. Przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej Bogunił Nowicki mówi, że podczas przeprowadzanego jesienią referendum większość głosujących opowiedziała się za strajkiem. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nie podpisaliśmy na tych żałosnych warunkach, które pracodawca zaproponował, porozumienia kończącego spór zbiorowy. Większość związków będących w sporach zbiorowych tego porozumienia nie podpisała. W związku z tym mamy podstawy formalno-prawne do tego, żeby podjąć decyzję o strajku, ogłosić strajk. W ubiegłym roku Poczta Polska ogłosiła program naprawczy, który zakładał redukcję zatrudnienia w ramach programu dobrowolnych odejść. W tym tygodniu spółka poinformowała o możliwości przeprowadzenia zwolnień grupowych. W Centrum Zdrowia Dziecka uroczyście otwarto Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży. Ośrodek będzie leczył najmłodszych w kryzysie psychicznym. Lekarze szacują, że co siódme dziecko wymaga takiej pomocy specjalistów. Podczas uroczystego otwarcia ministra zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła, że będzie to najnowocześniejsze miejsce w Europie, które zapewni małym pacjentom w kryzysie kompleksową opiekę. Po pierwsze, mamy tu poradnie, mamy psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów. Może się taki mały pacjent zgłosić do poradni, może być przyjęty na oddział dzienny i wrócić do domu i może, jeśli będzie musiał, zostać w tym oddziale całodobowym. Budowa Centrum Psychiatrii i Onkologii kosztowała prawie 100 milionów złotych. Strażacy osiągnęli postęp w walce z pożarami w Los Angeles, poinformował amerykański prezydent. Joe Biden zapewnił, że lokalne władze otrzymują pełne wsparcie rządu federalnego. Jak dotąd ogień zniszczył 10 tysięcy budynków, 10 osób nie żyje, a 150 tysięcy otrzymało nakaz ewakuacji. Joe Biden zwołał spotkanie z władzami Kalifornii, służbami ratowniczymi i urzędnikami administracji. Prezydent USA powiedział, że wysiłki strażaków w walce z pożarami zaczęły przynosić rezultaty. Lokalni, stanowi i federalni strażacy byli w stanie zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się pożarów w inne rejony. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom skrytykował rozpowszechnianie w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji na temat pożarów, co nazwał huraganem dezinformacji. Serce mi się kraje, że w momencie, gdy ludzie cierpią, musimy się zmagać także z tym huraganem. Newsom nie wymienił z nazwiska prezydenta Donalda Trumpa, który według władz Kalifornii rozpowszechniał nieprawdziwe informacje o walce z pożarami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. klimat. Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra, jedynie w Zgierzu wskaźniki informują o jakości umiarkowanej. Do 22 trwają czerwone godziny, kiedy sieć energetyczna jest przeciążona. Zaleca się ograniczenie zużycia prądu. Na całym wybrzeżu obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia wezbraniem wód morskich i przekroczeniem stanów alarmowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. To już nie plotki, hit transferowy stał się faktem. Portugalczyk Leonardo Rocha został nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa. Portugalski napastnik przeszedł z Radomiaka. W tym sezonie Rocha wystąpił w 17 spotkaniach Ekstraklasy, w których strzelił 11 bramek. 27-latek umowę z Rakowem podpisał do czerwca 2028 roku. Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą polskie hokeistki podczas Mistrzostw Świata do lat 18 Dywizji 1B. Na lodowisku w Katowicach tym razem Polki pokonały Hiszpanię 6-2. Wcześniej wygrały mecze z Koreą Południową i Chinami. Biało-czerwone zagrają jeszcze z Dunkami i Australijkami. Reprezentanci Francji w komplecie stanęli na podium biatlonowego biegu sprinterskiego Pucharu Świata w Oberhofie. Najlepszy był Francuz Quentin Fillon-Maillet. Z Polaków najlepiej spisał się Jan Guńka. Jako jedyny zdobył punkty, zajmując 37 miejsce. Wicemistrz świata juniorów może być zadowolony, szczególnie ze strzelania. To czyste strzelanie za często mi się nie zdarza. Dzisiaj po prostu czułem się, jakbym to robił automatycznie, tak jak na treningach, i kiedy wchodzisz w taki stan, to po prostu można powiedzieć, że samo spada. No i dzisiaj tak było. Trasy Pucharu Świata są takie, że wszędzie są to wymagające trasy, no tutaj jest tak samo. No i po prostu ja dzisiaj na trasie nie czułem się za dobrze i po prostu ten czas biegu to pokazuje. Mimo że punktów nie zdobył, to w jutrzejszym biegu pościgowym pobiegnie również Konrad Badacz. A ponownie o sporcie za 2 godziny. Jutro pochmurno, miejscami spadnie śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem od minus 2 stopni w rejonach podgórskich do plus 3 nad morzem. Autopromocja. Wojciech Waglewski, mistrz surowego brzmienia. Katarzyna Kasai-Piszek, inspiracje symfoniczne, filmowe i alternatywne. Isamitra Suvanarit, sopranistka Filharmonii Narodowej. Spotkanie trójstronne. Duet Kasai-Waglewski z gościnnym udziałem Samitry Suvanarit. Premiera zapisu tego koncertu, który miesiąc temu odbył się w Trójce, na antenie w niedzielę tuż po 19. Wideo będzie dostępne na trójkowej stronie i kanale YouTube. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No dobrze, relacja na media społecznościowe stworzona, czas wracać na antenę i robić nowe story Polskiego Radia. Pierwsza trójka, lista przebojów. 9:00, ale zanim wrócimy do 36. notowania pierwszej trójki, cofnijmy się 20 lat w liście przebojów. Ale to była płyta. Mam nadzieję, że emocje udzielą się nie tylko mnie.

W marcu 2025 roku ukaże się album pod tytułem Harmonia. No i mamy jego zapowiedź. Mela Koteluk tak wyśpiewała pięknie Himalaje na naszej liście na miejscu 8. No, spadek o 2 pozycje, 8 tygodni na liście, no ale wiadomo, że to wszystko może się zmienić. Czy ja już mówiłem, że będę smutny i ponury prezenter radiowy, jeśli nie będzie nowych głosów na listę? Tak, mówiłem, ale nie mówiłem, że najwyżej notowaną nowością dziś na miejscu 7 jest utwór Doomscroll Blues, który wykona Maciej Cieślak i Acid Sitter. Proszę bardzo, to teraz. Nie będę ukrywał, że liczyłem na większy odzew w mediach społecznościowych Trójki, ale zawsze można pod postem informującym o 36. notowaniu pierwszej Trójki jeszcze się podpisać, jeszcze zaznaczyć swoją obecność. No jak już będziecie, drodzy słuchacze, surfowali po sieci, to zawsze można oddać głos. Ja nie wiem, czy nie zrobię tego na utwór Doomscroll Blues. Acid Sitter to polsko-japoński skład. Maciej Cieślak, legendarny gitarzysta, producent i człowiek, jeżeli chodzi o alternatywną polską scenę, połączyli swoje siły. Maciek wyprodukował nagranie, mało tego, nagrał je na taśmę. I to jest najwyżej notowana nowość w dzisiejszym 36. notowaniu

telefonu 22 7 3. Mówię o naszych mediach społecznościowych, mówię o adresie mailowym, mówię o stronie, za pośrednictwem której najwygodniej będzie oddawać głosy i mam nadzieję, drodzy słuchacze, że robicie to od 19. A nie powiedziałem o kartkach pocztowych, które będą najbardziej premiowane. Jeżeli ktoś w tych czasach wysyła jeszcze kartki, ja wysyłam, ale z wakacji, ale żeby napisać do radia, no nie wiem. Włożyłem teraz kij w mrowisko i zapowiem miejsce piąte, które wykona Daria Zawiałow. Ballada o kim? Ballada o niej. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na Dziewczyna Pop, tak jest zatytułowany album, z którego pochodzi utwór Ballada o niej, Daria Zawiałow. na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W 36. notowaniu listy przebojów trójki pierwsza trójka. Nadmienię, że utwór spadł o jedną pozycję, a 9 tygodni jest z nami. Ale ja będę cały czas przy swoim. Myśliwiecka 357-00-459 Warszawa. To a propos tych kartek pocztowych. Pewnie żadna tutaj nie dojdzie, żadna nie zostanie wysłana, ale obiecałem sobie, że dziś do tego zachęcę słuchaczy. A słuchacze są, bo piszą i dzwonią. Dziękujemy serdecznie za kontakt. 24 minuty do godziny 22. No i teraz jak to powiedzieć, bo chyba nikt mi nie uwierzy, no ale powiem może, że utwór jest z nami od 10 tygodni, że tydzień temu był na miejscu trzecim, że zatytułowany jest All I Ever Am i wykonuje go grupa The Cure w tym tygodniu na 4. All I am.

Słucham tych piosenek od momentu, kiedy płyta się ukazała, więc teraz mogłem zajrzeć na nasze media społecznościowe, Trójki. Dziękuję serdecznie za odzew. Pan Mariusz pisze, co prawda nie pocztówką, ale zasyłam pozdrowienia z Częstochowy. A dlaczego nie pocztówką? No, zobaczymy. Zobaczymy. Ja wiem, że się teraz wszyscy ze mnie śmieją, powtórzę raz jeszcze, ale jakby pocztówka dotarła na Myśliwiecką, to by było dopiero wydarzenie w 2025 roku. No, wydarzeń nam dzisiaj nie brakuje, bo kolejne i to spore przed nami. I teraz nie wiem, jak zapowiedzieć, bo mógłbym to zrobić najnormalniej w świecie, ale to jest rzeczywiście wydarzenie przez wielkie W, bo na miejscu drugim, a mamy 13 minut do godziny 22. Nagranie, które jest na liście tygodni 16. Nagranie, które tydzień temu było jedno miejsce wyżej. Nagranie, które pochodzi z tej samej płyty, co dwie poprzedniczki. Album zatytułowany jest Songs of the Last Word, a rozpoczyna się tak.